در چشمه آنم دور از تو اندیشه بدان آینده مانی کجا بدان جان من فدای خاک پاک میهنه مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیستم پیشم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی. نخست پوزش ما را بپذیرید به علت تأخیری که در برنامه بامدادی امروز رادیو به وجود اومد به علت مشکلات فنی. امروز در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:30 شنبه 21 آبان 1390 خورشیدی برابر با 12 نوامبر 2011 میلادی همچنان میزبان شما هستیم. امروز 21 آبان ماه برابر با زادروز نیما یوشیش پدر شعر نو فارسی با گرامی داشت این روز و به اتفاق شما برنامه بامدادی امروز رادیو البرز رو شروع میکنیم. شما صدای ما را از رادیوی البرز دانمارک، رادیوی ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید. رادیو البرز افتخار این داره که روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان شما هموطنان گرامی باشه و برنامه‌های متنوع پخش بکنه. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، دادهای فرهنگی، هنری، اقتصادی، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. یادآوری میکنم که برنامه‌های ضبط شده رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه هم در فیسبوک موجود است، هم در بخش فارسی تارنمای ایرانینفو.دیک و بخش رادیو البرز وجود داره که شما میتونید سر فرصت گوش کنید و همینطور به صورت مستقیم رادیو البرز از تارنمای ایرانینفو.دیک و همینطور از طریق فیسبوک به طور مستقیم میتونید شما گوش کنید. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 20 45 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.deco هست. یادآوری میکنم که آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو شما میتوانید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.deco و همینطور در فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. نفسم در نمیاد، به چشم خواب نمیاد، دل من تو رو میخواد، چشم من گریه میخواد. نفسم در نمیاد، به چشم خواب نمیاد، دل من تو رو میخواد، چشم من گریه میخواد. من اشتی به رفتن نداره، تو سکوت خالی این دل من دیگه هیچی جز تو جایی نداره، دل شبنم که میخواد گریه کنه، فصل بارون تو چشم در میزنه، فصل پاییزی من که میرسه، نفسم به عشق تو پر میزنه، نفسم در نمیاد، به چشم آب نمیاد، دل من تو رو میخواد، چشم من گریه میخواد، نفسم در نمیاد، به چشم خواب نمیاد، دل من تو رو میخواد، چشم من گریه میخواد. خواب جاده ها روح من اشتی به رفتن نداره، تو سکوت خالی این دل من دیگه هیچی جز تو جایی نداره، ذهن شبنم که میخواد گریه کنه، فصل بارون تو چشم در میزنه، فصل پاییزی من که میرسه، نفسم به عشق تو پر میزنه، نفسم در نمیاد، به چشم آب نمیاد، دل من تو رو میخواد، من گریه میخواد، نفسم در نمیاد، به چشم خواب نمیاد، دل من تو رو میخواد، چشم من گریه میخواد، نفسم در نخواست توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. خانم کلینگتون روز گذشته جمعه پس از گفتگوهای وزیران در اجلاس آسیا اقیانوس آرام به خبرنگاران گفت که انتظار است جمهوری اسلامی ایران در روزهای آینده به پرسش‌های جدی گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ بده. وزیر خارجه آمریکا گفت در اجلاس آسیا اقیانوس آرام درباره این مسئله با همتایانش گفتگو کرده است. قبلا در روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصاویر ماهواره‌ای نامه‌ها و نمودارهایی را برای 35 کشور عضو خود به نمایش گذاشت تا نشان دهد که جمهوری اسلامی ایران ظاهراً به طور پنهانی در زمینه تولید سلاح هسته‌ای فعالیت دارد. طبق معمول جمهوری اسلامی تأکید میکنه که برنامه هسته‌ایش غیر نظامی و سلامیز است. وزیر خارجه برزیل روز گذشته اعلام کرد که این کشور مخالف هر گونه اقدامات قهری علیه ایران در خارج از چارچوب شورای امنیت است. وزیر خارجه برزیل گفت اقدامات قهری می تواند در شورای امنیت مورد بحث قرار گیرد، اما ما با این گونه ابتکار عملها را خارج از چارچوب بین المللی غیر قابل تصور می دانیم. وزیر خارجه برزیل همچنین گفت که کشورش گزارش تازه آژانس درباره برنامه اتمی ایران را مطالعه کرده و با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای اتخاذ گام‌های بعدی در تماس بوده. یادآوری می‌کنم که برزیل تا پایان سال 2011 میلادی عضو غیر دائمی شورای امنیت خواهد بود. از طرف دیگر حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با خطاب قرار دادن کشورهای غربی گفت در صورت تجاوز به ایران و سوریه جنگ محدود به این دو کشور نخواهد بود. حسن نصرالله روز گذشته جمعه در بیروت گفت چنین جنگی منطقه‌ای خواهد بود و این یک حساب و کتاب واقعی است. حسن نصرالله گفت ایران قوی تر از گذشته است و پاسخ دندان شکنی به تجاوز احتمالی خارجی خواهد داد. دبیر کل حزب الله لبنان ضمن دفاع از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی وی را یعنی حسن نصرالله خامنه ای را رهبری نمونه در منطقه و جهان دانست. طی روزهای گذشته و پس از انتشار گزارش جدید آژانس درباره ایران، موضوع احتمال حمله نظامی به ایران مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی بود. از طرف دیگر اتحادیه اروپا احتمالاً تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد کرد. بنابر گزارش رویترز و به نقل از منابع دیپلماتیک، کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی بر شدت تحریم‌های خود بیفزایند. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران روز چهارشنبه گفته بود مردم ایران نیازی به بمب اتمی ندارند و جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای خود کوتاه نخواهد آمد. خامنه ای هم رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت ایران هر گونه حمله نظامی را با قدرت کامل پاسخ خواهد داد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گذشته در تازه ترین گزارش خود از آنچه ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران نامید ابراز نگرانی جدی کرد. بر اساس گزارش‌ها مدیر کل آژانس این گزارش را در بین اعضای خودش پخش کرد. در این گزارش نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور جدی ابراز نگرانی شده و تصریح شده که آژانس اطلاعات موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران احتمالاً بر روی توسعه سلاح هسته‌ای تحقیقاتی انجام داده است. وی در گزارش خود افزود پس از ارزیابی دقیق و انتقادی اطلاعات گسترده‌ای در اختیار آژانس است که آژانس این اطلاعات را به طور کلی معتبر می‌داند. مدیر کل آژانس همچنین نوشت که این اطلاعات نشان می‌دهد که ایران فعالیت‌های مرتبط با توسعه یک وسیله انفجاری اتمی را انجام داده است. شورای امنیت ملی ایران و روسیه تا توافقنامه همکاری راهبردی را امضا کردند. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این توافقنامه روز گذشته در مسکو میان علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی و معاون دبیر شورای امنیت روسیه به امضا رسید. علی باقری این توافقنامه را حاوی ابعاد مختلف همکاری‌های میان شورای امنیت جمهوری اسلامی و روسیه در زمین‌های مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی خواند. سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی محمد صدیق کبودوند خواستار آزادی بی قید شرط وی شد. بنا به گزارش عفو بین‌الملل، آقای صدیق کبودوند وضعیت جسمانی مناسبی ندارد و باید هرچه سریعتر جهت معالجه به بیمارستان منتقل شود. محمد صدیق کبودوند 5 سال پیش سازمان حقوق بشر کردستان ایران را تأسیس کرد. در سال 86 بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. انجمن قلم نروژ جایزه آزادی بیان خود را به محمد مصطفایی، وکیل مدافع ایرانی و فعال حقوق بشر اهدا کرد. سایت انجمن قلم نروژ نوشته است محمد مصطفایی در وکالت پرونده های محکومین قضایی در ایران توانسته است بیش از 50 موکل خود از جمله شمار زیادی از زنان و افراد زیر 18 سال را از اعدام نجات دهد. انجمن قلم نروژ افسوده است او در پرونده سنگسار سکینه محمدی توانست با فعالیت گسترده خود در داخل و خارج ایران مانع از اجرای حکم سنگسار شود. انجمن قلم نروژ یادآوری کرده است که مصطفایی به خاطر فعالیت‌های حقوق بشر ناگزیر شد که در پاییز 89 از ایران خارج و به نروژ پناهنده شود. انجمن قلم نروژ جایزه آزادی بیان را طی مراسمی روز سه‌شنبه آینده در خانه ادبیات شهر اسلو به محمد مصطفی اهدا خواهد کرد. آریا آرامنژاد، آهنگساز و خواننده بابلی، توسط ماموران امنیتی در شهر بابل بازداشت شد. بر اساس گزارش سایت کلمه، 5 مامور اداره اطلاعات استان مازندران با ورود به منزل آریا آرامنژاد وی را بازداشت کرده است. آریا آرامنژاد پس از نارامی‌های خیابانی عاشورای سال 88 ترانه‌ای با عنوان علی برخیز منتشر کرد. آقای آرامنژاد پس از انتشار این ترانه در 36 بهمن 88 بازداشت و سوی دادگاه انقلاب به 9 ماه حبس تعزیری محکوم شد. پرونده و هم‌اکنون در حال بررسی توسط دادگاه تجدید نظر است. نیروهای امنیتی ایران طی روزهای گذشته 3 تن از دراویش گنابادی را در شهر کوار استان فارس بازداشت کردند. سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی بازداشت شدگان را علی جان دیقان، یحیی دیقان و مهدی دیقان که همگی عضو یک خانواده هستند معرفی کرده است. و با 2 خبر ورزشی خبرهای کوتاه این ساعت رادیو البرز رو به پایان میبرم. مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین شب گذشته با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. این بازی در آغاز دور برگشت از مرحله اول گروهی مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل انجام شد. در این بازی ابتدا بحرین در نیمه اول به گل رسید، اما مشتبه جباری در دقیقه 90 گل تساوی بخش را برای ایران به ثمر رساند. ایران با این مساوی همکنون با 8 امتیاز در صدر گروه ای قرار دارد. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان، کیانوش رستمی از ایران در دسته 85 کیلوگرم مدال طلا گرفت. کیانوش رستمی در حرکت یک ضرب با 173 کیلوگرم، در دو ضرب با 209 کیلوگرم و در مجموع با 382 کیلوگرم بر سکوی نخست وزنه‌برداری جهان ایستاد. Thank you. یادآوری میکنم که آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو شما میتونید از بخش فارسی تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همینطور از طریق فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. در فیسبوک رادیو البرز کافیه که وقتی که شما عضو فیسبوک هستید کافیه نام رادیو البرز رو به صورت لاتین با فاصله بنویسید. رادیو البرز رشته کوی البرز رو میبینید و اون رادیو البرز توی صفحه رادیو البرز در فیسبوک آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو میتونید مشاهده بکنید. برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به آن، مجله بهداشت و سلامت، مجله ورزشی و در پایان برنامه امروز طنز و فکاهی از زندگی طیب و به آگاهی شما خواهم رسوند. با ما باشید تا 12:30 امروز. احساسی که در وجود من است شاید نامش عاطفه باشد. این احساس ناشناس منو وادار می کند قلم به دست بگیرم و از حاصل لحظه‌هایی که با آن مبارزه می کنم، لمس می کنم، می بینم، بر زبانم زمزمه می کنم، به روی کاغذ به حرکت درآورم. حتی از لحظه‌های نازیبا با زبان ساده میگویم، از پرنده مهاجری که سرگردانی است و از غربت میخواند، از پرنده مهاجری که سرگردان است و از غربت میخواند، از انسانی که عاشق دل شکسته است، از احساسی که در سکوت میمیرد، از طبیعتی که بی اعتنا به من و شما میآید و میرود، از دوست داشتن این جهان بی اعتبار، عشق ورزیدن که ادامه حیات را آسان میکند، میگویم، همیشه میگویم، تا آنجایی که این احساس ناشناس در وجود من است میگویم، باز هم میگویم که دوست بدارید تا دوستتان بدارند، دوست بدارید تا دوستتان بدارند. در این دنیای نو همه شنونده درود بر شمایی که دل به مهر ایران بسته اید و این لحظه ها را با تحمل و صبر و شکیبایی می گذرانید. تحمل و صبر و شکیبایی در ایرانیان هم یک نوع فرهنگ است. در زندگی هر وطنی هموطنی حوادث اتفاق افتاده که کسی قادر به گفتن آن نیست. یکی از این ناگفته ها مرگ احساس است. یکی از این ناگفته ها مرگ احساس است. رازی نگفتنی، آرزوی بر دل مانده، حسرتی که با همراست. با وجود داشتن شادی های کوتاه، ترس از نداشتن، غم از نرسیدن و تلاش کوشش بی نتیجه ماندن، فقط قسمتی از آنچه بر سرمان می آید بر زبان گویاست. بقیه را در خاطرات خودمان دفن می کنیم. در واقع به تنهایی احساس خود را به گور می سپاریم. اما در تنهایی با زمزمه غم همراه با اشک و فریادی در سکوت مرورش میکنیم. چه کنیم؟ دل کندن آسان نیست. یکی از این ناگفته ها دوری از دیار است. دوستان، با همه نداشتن ها نبودن ها بیادش باشید و دوستش بدارید. زمانی که بار سفر بستیم و مهاجرت کردیم، همراه خود چیزی داشتیم که خود نمی دانستیم، اما دیدیم در مکان دیگر توانستیم از این وجود ناشناخته که در ما بوده است، از نسل به نسل رسیده است و چه نقش سازنده‌ای در میان ما ایرانیان ایفا کرده است. واقعا وجود این هموطنان باعث افتخار من و شماست. به قول استادی، هر انسانی زمانی احساس گشایش می کند که قدری خودش باشد، یعنی با ژن‌های فرهنگیش زندگی کند و با این به زندگی در غربت معنا بدهد و این معنا می شود کل زندگی. اما شاید نظر بعضی ها با نظر فروید یکی باشد. فرهنگ و تمدن یکی هستند و در یک معنا. افرادی که تمدن را ترک می کنند یا طرد می کنند، این طرز فکر بدون سنجش و بینشی کاملا از روی نادانی بیفکری باید به آن نتیجه برسند که بعد از معدوم ساختن تمدن برای ما دیگر چه خواهد ماند؟ راستی اگر فرهنگ ایرانی نباشد، ما چگونه خواهیم بود؟ میبینیم که در جامعه آدم بی فرهنگ چقدر راحت زندگی میکند، کمتر با بیماری های روانی مواجه میشود. به نظر من اگر آدم روانی باشد بهتر است که بی فرهنگ باشد. به نظر من اگر آدم روانی باشد بهتر است که بی فرهنگ باشد. نقش فرهنگ در زندگی ما، تمدن عامل امتیاز زندگی انسانی و حیوانی، روابط بشر با تمدن، مسئولیت در برابر تمدن و نقش تمدن، نیرنگ و فریب انسانها، قوانین محدودیت غرایز سرکشی و نافرمانی، تجدید نظر در قوانین ناخرسند مردم از تمدن، جنبه مثبت فرهنگ و تمدن، فرهنگ و تمدن عواملی هستند که عهده‌دار هماهنگی بین ماها هستند. بشنویم و بهترین‌ها را برای خود انتخاب کنیم. در کتاب اصول روانکاوی فروید با ترجمه آقای هاشم رضی اشاره کوتاهی خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم مطالعه کنید. متاسفانه زلزله‌ای که باری دیگر هموطنانمون رو در ناباوری گذاشت. امیدواریم که تلفات جانی نداشته باشد. جوانی کلیه خود را فروخت تا مهریه همسرش را بپردازد. نمیدانم اگر اون جوان پسر من و شما بود ما چه احساسی داشتیم. از همه شمایی که با دیدار ما به رادیو محبت دارید سپاسگزاریم. با امید این که این پیوند محکم باشد تا از این راه بتوانیم بیاد عزیزانمون بیاد دیارمون باشیم. خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم. تا زمانی که این احساس ناشناس در همه ما هست بکوشیم تا زنده باشیم.

خربوزه میوه خیلی خوب که در سینه‌های حساس خلطاوره رو جلب میکنم. امیدوارم به ورزشتون ادامه بدید. خوشبختی را در گردش متحرک جستجو می کند. فکر می کند سعادت آنجاست که او نیست. وقتی به آنجا می رود می بیند آنچه در خاطرش بود با آنچه هست زمین تا آسمان فرقش است. انسان کوشش می کند در کسب زندگی مادی و معنوی و از هیچ کدوم هم ساده نمی گذرد و نمی تواند هم بگذرد. در این دوران دلایل تازه برای مهاجرت کردن وجود دارد. گاهی انسان ها اجباراً وطن خود را ترک می کنند، مانند فشارهای سیاسی، کسب شغل، معاش بهتر، حادثه جویی، طلب علم و تحصیل. همه اینا در گذشته هم بوده است، اما نه به این شدت. اگر از ایرانی بخواهید زندگی خوبی داشته باشد، بارها هم ثابت کرده است، چه متخصصش باشد و چه بیزینسمنش، باید بر ژن‌های فرهنگیش زندگی کند. کارکرد فرهنگی هم دو صورت دارد، اول آگاه و دوم ناآگاه. آگاه یعنی از آنچه داشتیم دوست داریم همیشه با آن زندگی خواهیم کرد. ناآگاه آن است که به مرور زمان خصلت‌های نیاکان در ما کمرنگ می شود و می توان گفت که جرم روزگار می گیرد یا رهاورد تاریخش بخوانیم. هر چند هم فرنگی شده باشیم، فرنگی ما باشیم، بازم در زندگی ما تأثیر دارد. ما با فرهنگ بیگانه برخورد خواهیم کرد. ایرانی بودن آن نیست که در داخل سرزمین خود باشیم. هستند کسانی که در داخل آنچنان دلبستگی ندارند، برعکس کسانی سالهاست دور از وطن زندگی می کنند اما دلبستگی خود را حفظ کردند. می شود دور از سرزمین با فرهنگ دلخوش بود و زندگی کرد، ولی انسان جدا از خاک خود شکست بال می شود وقتی می گویید خاک دامنگیر، آن بوده است که خاک هم برای خود شخصیتی دارد، زیرا کانون اونس و یاد آور تاریخ است. در هر گوشه آن این جوشش به چشم می خورد. برای اینکه ایرانی اصیل بود باید دو چیز را در نظر داشت، یکی شناخت و دیگری احساس همدردی با مردم. منظور از شناخت ایجاد آگاهی نسبی نسبت به فرهنگ و تاریخ کشور است. ایران با آن تاریخ دراز، فرهنگ انبوهش، اگر نشناسیم جدا از قافله می‌گذرانیم. ایران با آن تاریخ دراز و فرهنگ انبوهش اگر نشناسیم ما را جدا از قافله می‌گذارد. فرهنگ یاد و خاطره و تارهای نامریز که ما را به یک سرزمین می‌بندد. منظور از همراهی مردم آن است که قدری به خود بیاییم، پهناورتر بیاندیشیم، سرنوشت خود را با سرنوشت دیگران پیوسته بدانیم. زمانی انسان در غربت به بریدگی فرهنگی میرسد که متوجه میشود به دست آورده ها کمتر است از دست داده هاست. توجه کنید، زمانی انسان به بریدگی فرهنگی میرسد که متوجه شود به دست آورده ها کمتر است از دست داده هاست. بیاییم دست همدیگر را به گرمی بفشاریم و این گرمی را دست کم نگیریم. این کاری که از قرن‌ها حرکت کرده و به سوی ما آمده، نامش فرهنگ است، میتواند برای من و شما افتخار بیافریند. دلم مثل دل خونه شقایق، چشم دریای بارون شقایق، مثل مردن میمونه دل بریدن، ولی دل بستن شقایق. درد من یکی دوتا هانی، آخه درد من از بیگانه هانی، کسی خوشید خون من رو دستاشی، حتی یک نفر از من جدا شبایی مای شبایی گل همیشه شقایق وای شقایق گل همیشه عاشق، شقایق وای شقایق. فرهنگ و تمدن است که وجه امتیازی بین انسان و حیوان رو به وجود آورده است. افراد از تمدن و فرهنگ انتظاراتی دارند. فروید این دو کلمه فرهنگ و تمدن را در یک مفهوم به کار برده است. منظور از تمدن و فرهنگ مجموعه آداب و رفتاری است که در هر جامعه به شکلی از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود. کلمه تمدن به معنای شهری است و می توان جنبه های اخلاقی، معنوی، فکری و ذوقی حیات بشری را با کلمه فرهنگ ادا کرد. فرهنگ و تمدن در کل یک معنا دارد و نقش تمدن به طور کلی گرد آمدن بشرها و تشکیل اجتماع است و از تمدن نیروی متراکمی فراهم اومده تا از قوای افراد به خاطر حفظ آنان در مقابل خطرها و آسیبهای طبیعت در معنای گسترده تر همبستگی پیدا نموده و از این اجتماع و تمدن به وجود آمده است. تمدن حافظ و نگهدارنده زندگی مشترک ماست. همواره یادآور این موضوع که به خاطر نبرد و ایستادگی در برابر سوانع سخت طبیعی است. باید کینه و بدخواهی را نسبت به دیگران فراموش کرده تا بهتر در حفظ اجتماع موفق شویم. اما افراد بشر همیشه این اصل اساسی را رعایت نمی کنند و اکثریت از روی نیرنگ، فریب، دزدی تظاهر به تمدن و مدنیت می نمایند. افرادی که به شکل صحیح متمدن و با فرهنگ هستند در حقیقت در اقلیت محدودی را تشکیل می دهند. اصولا بشر طبیعی گرایش به گذشته دارد و او برای حفظ سنن اجتماعی و همبستگی های گروهی تمدن را میپذیرد، اما به صورت صمیمی از روی صفای خاطر به آن عمل نمی کند، چون فرهنگ به خاطر حفظ و منافع و مساله اجتماعی محدودیت هایی برای غرایز اجتماعی افراد قائل می شود، چون انحرافات، آدم کشی و دزدی. می بینیم که بشر از بعضی از غرایز خود جلوگیری می کند، اما به صورت تجاوز، دزدی، تعدی به دیگران تظاهر می کند. فروید می گوید بایستی از تمدن در برابر فرد دفاع کرد. تمدن به خاطر جلوگیری از ناهمانگی ها و سرکشی های افراد قوانینی به وجود می آورد. بنابراین تمدن سدی است در مقابل غرایز بشری. کسانی که از تمدن ناخرسندند، حالا بایستی این ناخرسندی رو در این افراد ببینیم که تمدن عاملی شده در مقابل غرایز و تمایلات غیر اجتماعی و مخربی که افراد را میکوبد و همین مسئله باعث شده که در زمانهایی افرادی تمدن را ترد نموده و مایل به بازگشت به زندگی اولیه و طبیعی خود باشند. فروید در این باره میگوید که با این طرز فکر بدون سنجش و بینشی کاملا از روی نادانی بیفکری باید به این نتیجه بیاندیشیم که پس از معدوم ساختن تمدن چه برای ما باقی خواهد ماند. مسلماً طبیعتی که تحمل و سازش با آن در شرایط مشکلتری از تمدن خواهد بود. با این احوال نباید از روی مثبت به فرهنگ نظاره کرد. در حقیقت تمدن شامل عیب‌هایی هم هست. محدود کردن غرایز و تمایلاتی که توسط تمدن انجام می‌یابد همواره امری است که مفید و شایان تحسین میدانیم که در هر میل ناکامیابی هایم بر مبنای واپس زدن به ناخود رانده می شود. تراکم اینها در انسان به صورت بیماری روانی جلوگر می گردد. یکی از عیب های تمدن اگر عیب باشد محدودیت وسیع در مقابل تمایلات جنسی به وجود آمده است. برای همین است که موجب از بین بردن بشریت می شود. برای گرفتن نتیجه ملاحظه کنید که در ملل هایی که فاقد فرهنگ و تمدن اجتماعی هستند و از تمدن فرهنگ فاصله گرفتند، در آنها بیماری های روانی و عصبی کاهش می گیرد. چون وقتی فرهنگ وجود نداشته باشد، شخص خود را مجبور نمی بیند که از تمایلات خود به سود جامعه صرف نظر کند. در نتیجه دچار کشاکش روانی، اخلاقی و روحی نمی شود. منافع تمدن بیشتر از ضرر آن است. هرچند که موجب نارضایتی و رنج‌هایی هم برای انسان بوده است. نباید غافل بود که ارزنده‌ترین چیزهایی که ما داریم مدیون فرهنگ است. بایستی در محدوده قدرت بکوشیم که تا افراد در برابر تمدن گذشت‌هایی نموده و از کوشش و فعالیت بایستی تا مرحله گسترده شده پیش بروند. در اینجاست که می‌بینیم مخالفین بسیار ناچیز هستند. خنجر مدارا سرود تازه سر کن از خشم مردم ما، از اقتدار شب ساز بر خاک ما چه وحشت، ما از تبار خشمیم با یک قبیل نفرت. بگذار تا بریزن خون من و تو بر خاک، که رو به مرگ دارند این کودکان ضحاک. فریاد کن به دشخیم این شعر سرخ ایمان، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران. گدازان بد این اندک ستمگر، با قید نیزداران سردارهای بی سر، مردم پرستارا به تیر اگرچه بستن، اگرچه سینه ها را در دخمه ها شکستن. در صبح های سربی با جوخه های ادام، اگر شهدیه کردن صد شهر دور بینام، نبشته بر لوح خاک با خون شب شهیدان، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران. هنجره بریده

توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. خانم کلینتون روز گذشته جمعه پس از گفتگوهای وزیران در اجلاس آسیا اقیانوس آرام به خبرنگاران گفت که انتظار هست جمهوری اسلامی ایران در روزهای آینده به پرسش‌های جدی گزارش اخیر آژانس پاسخ بده. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت در اجلاس آسیا اقیانوس آرام درباره این مسئله با همتایانش گفتگو کرده است. پیشتر در روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصاویری ماهواره‌ای، نامه‌ها و نمودارهایی را برای 35 کشور عضو پیمان همین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل به نمایش گذاشت تا نشان دهد جمهوری اسلامی ایران ظاهراً به طور پنهانی در زمینه تولید سلاح هسته‌ای فعالیت دارد. جمهوری اسلامی طبق معمول همواره تأکید کرده است که برنامه هسته‌ایش غیر نظامی و صلح آمیز است. وزیر خارجه برزیل روز گذشته اعلام کرد که این کشور مخالف هر گونه اقدامات قهری علیه ایران در خارج از چارچوب شورای امنیت است. وی گفت اقدامات قهری می تواند در شورای امنیت مورد بحث قرار گیرد، اما ما یعنی برزیل این گونه ابتکار عملها را خارج از چارچوب بین المللی غیر قابل تصور می دانیم. وزیر خارجه برزیل همچنین گفت که کشورش گزارش تازه آژانس درباره برنامه اتمی ایران را مطالعه کرده و با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای اتخاذ گام‌های بعدی در تماس بوده است. برزیل تا پایان امسال یعنی 2011 میلادی عضو غیر دائمی شورای امنیت خواهد بود. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، دوست صمیمی جمهوری اسلامی ایران، با خطاب قرار دادن کشورهای غربی گفت در صورت تجاوز به ایران و سوریه جنگ محدود به این دو کشور نخواهد ماند. نصرالله روز گذشته جمعه در بیروت گفت چنین جنگی منطقه‌ای خواهد بود و این یک حساب و کتاب واقعی است. حسن نصرالله گفت ایران قوی تر از گذشته است و پاسخ دندان شکنی به تجاوز احتمالی خارجی خواهد داد. دبیر کل حزب الله لبنان ضمن دفاع از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، وی را یعنی خامنه ای را رهبری نمونه در منطقه و جهان دانست. طی روزهای گذشته و پس از انتشار گزارش جدید آژانس، موضوع حمله احتمالی نظامی به ایران مورد توجه رسانه‌های بین المللی بوده است. اتحادیه اروپا احتمالاً تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد کرد. در پی انتشار گزارش آژانس از برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه از احتمال تحریم‌های شدیدتر علیه دولت تهران خبر دادند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز و نقل از منابع دیپلماتیک، کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی بر شدت تحریم‌های خود بیفزایند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران روز چهارشنبه گفته بود مردم ایران نیازی به بمب ندارند و جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای خودش کوتاه نخواهد آمد. خامنه ای هم رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت ایران هر گونه حمله نظامی را با قدرت کامل پاسخ خواهد داد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، خامنه ای در جمع دانشجویان افسری ارتش سخنرانی میکرد گفت که هر کس بخواهد فکر تجاوز به ایران را بکند با سلیح‌های محکم و مشتای پولادین سپاه پاسداران، ارتش و بسیج روبرو خواهد شد. وی با خطاب قرار دادن آمریکا و اسرائیل گفت ملت ایران اهل تجاوز نیست، اما هر گونه تجاوز و حتی تهدید را با قدرت کامل و به گونه‌ای پاسخ می‌دهد که معترضان و متجاوزان را از درون متلاشی کند. طی روزهای اخیر همونطوری که قبلا گفتم همزمان با انتشار گزارش آژانس درباره وضعیت اتمی جمهوری اسلامی ایران، بحث حمله احتمالی نظامی به ایران در محافل خبری و دیپلماتیک جهان مطرح شده است. در پی گزارش مدیر کل آژانس انرژی اتمی که روز چهارشنبه گذشته منتشر کرد، ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران رو به طور وسیع منتشر شد. بر اساس این گزارش ها آقای آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی این گزارش را در بین اعضای خودش پخش کرد. در گزارش نسبت به فعالیت هسته‌ای ایران به طور جدی ابراز نگرانی شده و تصریح شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات موثقی در اختیار داره که نشان میدهد ایران احتمالاً بر روی توسعه سلاح هسته‌ای تحقیقاتی انجام داده است. یوکیا آمانو در گزارش خود افزود پس از ارزیابی دقیق و انتقادی اطلاعات گسترده‌ای در اختیار دارد، آژانس در اختیار آژانس قرار دارد. آژانس این اطلاعات را به طور کلی معتبر می‌داند. مدیر کل آژانس گفته که این اطلاعات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های مرتبط با توسعه یک وسیله انفجاری اتمی را آزمایش کرده است یا انجام داده است. شورای امنیت جمهوری اسلامی و روسیه توافقنامه همکاری راهبردی را امضا کردند. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این توافقنامه روز جمعه در مسکو میان علی باقری معاون دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی و معاون دبیر شورای امنیت روسیه به امضا رسید. علی باقری این توافقنامه را حاوی ابعاد مختلف همکاری میان شورای امنیت جمهوری اسلامی و روسیه در زمینهای مختلف امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی خواند. سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی محمد صدیق کبودوند خواستار آزادی بی قید و شرط وی شد. بنا به گزارش عفو بین الملل، محمد صدیق کبودوند وضعیت جسمانی مناسبی ندارد و باید هرچه سریعتر جهت معالجه به بیمارستان منتقل شود. محمد صدیق کبودوند که 5 سال پیش سازمان حقوق بشر کردستان ایران را تأسیس کرد، در سال 1386 خورشیدی بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. عفو بین الملل می گوید آقای کبودوند سازمان حقوق بشر کردستان را تنها برای دفاع از آزادی بیان تشکیل داده است. کبودوند اخیراً در نامه‌ای از احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواسته است گزارش جامعی از نقض حقوق بشر در ایران را به جامعه جهانی ارائه کند. انجمن قلم نروژ جایزه آزادی بیان خود را به آقای محمد مصطفایی، وکیل مدافع ایرانی و فعال حقوق بشر، اهدا کرد. سایت انجمن قلم نروژ نوشته است محمد مصطفایی در وکالت پرونده‌های محکومین قضایی در ایران توانسته است بیش از 50 موکل خود، از جمله شمار زیادی از زنان و افراد زیر 18 سال را از اعدام نجات دهد. انجمن قلم نروژ افزوده است او در پرونده سنگسار خانم سکینه محمدی توانست با فعالیت گسترده خود در داخل و خارج ایران مانع از اجرای حکم سنگسار وی شود. انجمن قلم نروژ یادآوری کرده است که مصطفایی به خاطر فعالیت‌های حقوق بشریش ناگزیر شد در پاییز 1389 خورشیدی از ایران خارج و به نروژ پناه نهنده شود. انجمن قلم نروژ جایزه آزادی بیان را طی مراسمی روز سه‌شنبه آینده در خانه ادبیات شهر اسلو پایتخت نروژ به محمد مصطفایی اهدا خواهد کرد. آریا آرام نجات، آهنگساز و خواننده بابلی، توسط ماموران امنیتی در شهر بابل بازداشت شد. بر اساس گزارش سایت کلمه، 5 مامور اداره اطلاعات استان مازندران با ورود به منزل آریا آرام نژاد وی را بازداشت کردند. آریا آرام نژاد پس از ناآرامی‌های خیابانی عاشورای سال 88 ترانه‌ای با عنوان علی برخیز منتشر کرد. آقای آرام نژاد پس از انتشار این ترانه در 26 بهمن سال 88 بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب بابل به 9 ماه حبس تعزیری محکوم شد. پرونده وی همکنون در حال بررسی توسط دادگاه تجدید نظر است. بانک مرکزی ایران با انتشار توضیحاتی مفصل، محمد جهرومی مدیر عامل سابق بانک صادرات را متهم ردیف اول سوء استفاده مالی 3000 میلیارد تومانی معرفی کرد. بیانیه روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات و نامه‌های محمد جهرومی، بانک صادرات ایران را اولین خطاکار و ناقص مقررات دانسته و نوشته است مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است. متوجه مدیریت وقت بانک صادرات و شخص مدیر عامل به عنوان مدیر اجرای هیئت مدیره است. به دنبال انتشار این بیانیه، محمد جهرومی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا برای بانک مرکزی ایران ابراز تأسف کرد و گفت وی از روی خیرخواهی و تجربیات به دست آمده در فساد مالی اخیر و برای جلوگیری از تکرار چنین پیشامدهایی نکاتی را متذکر شده بود، ولی اگر مسئولان بانک مرکزی در سیستم‌های نظارتی خود مشکلی نمی‌بینند و می‌خواهند سر خود را زیر برف نگاه دارند بلامانع است. محمد جهرومی تأکید کرد که با ادامه روند فعلی مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی سوء استفاده‌های احتمالی آینده باشند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته 3 تن از دراویش گناوادی را در شهر کوار یا کوار استان فارس بازداشت کردند. سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گناوادی بازداشت شدگان را علی جان دهقان، یحیی دهقان و مهدی دهقان که همگی عضو یک خانواده هستند معرفی کرده است. طی یک ماه گذشته 4 تن از دراویش گناوادی ساکن در این شهر بازداشت شدند. شهر کوار یا کوار از شهریور ماه گذشته شاهد تنش بین نیروهای امنیتی و دراویش گناوادی بوده است. علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی تأیید کرد که هواپیمای قطری بخشی از پروازهای داخلی ایران را بر عهده خواهد گرفت. وزیر راه در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت هواپیمایی قطر در حال حاضر 21 پرواز از دوحه به شهرهای مختلف ایران دارد. وی گفت ایران موافقت کرده است که تعداد پروازهای هواپیمایی قطر به 70 پرواز برسد، به شرط اینکه بخشی از این پروازهای داخلی را هم به عهده بگیرد. وزیر را ورود هواپیمایی قطری به پروازهای داخلی ایران را منوط به موافقت کشورهای غربی دانست و گفت اگر کشورهای غربی اجازه دهند ورود هواپیمایی قطر به پروازهای داخلی ایران به سود کشور است. در غیر این صورت همان 21 پرواز قبلی را انجام میدن. شرکت هواپیمایی قطر 18 سال پیش زمانی تأسیس شد که از عمر شرکت هواپیمایی ملی ایران 47 سال میگذشت. شرکت قطری در نمایشگاه هوایی پاریس به عنوان شرکت هواپیمایی سال 2011 برگزیده شد و یکی از 7 شرکت هواپیمایی 5 ستاره جهان است. با 2 خبر ورزشی، خبرهای مربوط به ایران را به پایان میبرم. مسابقه تیمای ملی فوتبال ایران و بحرین روز گذشته جمعه با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. این بازی در آغاز دور برگشت از مرحله اول گروهی مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل انجام شد. در این بازی ابتدا بحرین در نیمه اول به گل رسید، اما مشتبه جباری در دقیقه پایانی بازی گل تساوی رو برای ایران به ثمر رساند. ایران با این مساوی همکنون با 8 امتیاز در صدر گروه ای قرار دارد. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان، کیانوش رستمی از ایران در دسته 85 کیلوگرم مدال طلا گرفت. کیانوش رستمی در حرکت یک ضرب با 173 کیلوگرم، در دو ضرب با 209 کیلوگرم و در مجموع با 382 کیلوگرم بر سکوی نخست جهان ایستاد. حریفان وی از فرانسه و لهستان به ترتیب با بلند کردن 378 و 376 کیلوگرم در مجموع به مدال‌های نقره و برنز رسیدند. پیکارهای وزن برداری قهرمانی جهان تا فردا یک شنبه در پاریس، پایتخت فرانسه، جریان خواهد داشت. نباشی رگ خشکینه ی شهره، ماه تو گوش خونه گفته دیگه با انجر قهره، سخف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. تو پی کدوم ستاره پشت ابرا خونه کردی، رفتی و چیزی نگفتی، گریه رو تهونه کردی. من سوال ساده رو تو جواب مشکل من، رد پای رفتن تو روی صحرای دل من. کوچه وقتی که نباشی رگ خوشیده شهره، ماه تو گوشه خونه گفته دیگه با خنجر قهره سخف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره آسمون شب هم زیر سایه چشاته وقتی حتی این ترانه رنگ غربت صداته نمیذارم این دراخی سر راه ما بشینه نمیذارم این جدایی رنگ فردا رو ببینه کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره ماه تو گوشت خونه گفته دیگه با پنجره قهره سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره شب و با فانوس عشقت میبرم به روشنایی با تو میرسم دوباره به طلوع آشنایی میمونم هر جا که باشی دل تو هم همین جا واسه من و تو اینجا اول و اول و آخر دنیا وزیر راه ترابری جمهوری اسلامی اگر کشورهای غربی اجازه بدن شرکت هواپیمایی قطر پروازهای داخلی ایران و بخشی از اونو تامین خواهد کرد. گفته میشه که ترکیه هم قرار چنین کاری رو انجام بده با باز شدن مسیرهای داخلی پرواز به روی شرکت‌های هواپیمایی قطر و ترکیه. ترکیه و قطر دو رقیب بزرگ شرکت‌های هواپیمایی ایران شدند و بحث‌های بسیاری را برانگیختند. توجه شما را به گزارش از رادیو فرانسه در این مورد جلب می‌کنم که آقای جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس با این رادیو گفتگو کرده است. به روی شرکت‌های هواپیمایی قطر و ترکیه، ترکیه و قطر دو رقیب بزرگ شرکت‌های هواپیمایی ایران شدند و بحث‌های بسیاری رو برانگیختند. فرسودگی ناوگان هوایی ایران و سانحه‌هایی که برای هواپیماهای شرکت‌های داخلی اتفاق افتاد، باعث شده که هر روز تعداد بیشتری از پروازها در مسیر ترکیه به شرکت‌های کشور همسایه واگذار بشه. و به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی در 6 ماه نخست امسال 75% از سفرهای هوایی میان ایران و ترکیه سهم شرکت‌های هواپیمایی هواپیمایی ترکیه بوده. البته وزیر راه و شهرسازی ادعای داره که میگه قیمت بالای بلیط و سوخت عرضه شده امکان رقابت رو از هواپیمایی ایران نمیگیره. در این پیوند به سه موزل برمیخوریم که یکی پیامدهای اقتصادی واگذاری یک بخش مهم صنعتی به خارجی ها، دیگری از دست دادن پرستیژ و یک سمبل مهم دوران حرکت به سوی یک شکوفایی اقتصادی، و موزل سوم حفظ جان مسافرانه. آقای جمشید اسدی، شما اقتصاددان هستید، میخوام علت برخورد با ریشه های این پدیده رو بدون فراموش کردن تحریم های فلج کننده‌ای که ایران با آنها روبروست بشکافید. تحلیل بازار ترابری و مسافربری هواپیمایی در ایران رو از دو جنبه میشه نگاه کرد. اول اینکه امروز به علت تنش‌های فوق‌العاده‌ای که به ویژه از زمان آقای احمدی نژاد با جامعه جهانی پدید آمده است، تحریم‌های پی در پی و فشارهای زیاد بر روی اقتصاد ایران باعث شده است که ناوگان‌های هوایی ایران نه بتوانند به درستی ترمیم بکنند خرابی‌های این ناوگان رو، نه بتوانند جایگزین بکنند با هواپیماهای تازه‌تر که در این عصر جهانی شدن بتونن در بازار ترابری و بازار مسافربری رقابت بکنن. منتها تا قبل از این تنش‌ها هم حقیقت این است که وضع این بازار چندان خوش و مساعد در ایران نبود، چون عمدتاً به علت راندخاری رقابتی وجود نداشت و اون شرکت‌هایی که به علت راندخاری این بازار رو در اختیار داشتن بدون ترس از رقیب هر خدمات و هر سرویس رو که می‌خواستن به مسافر ایرانی ارائه می‌دادن. اما حالا وضع بسیار بدتر شده و در حقیقت این گشودن بازار داخلی یک در هزار به دلیل اینکه گویا اقتصاد ما رو به اقتصاد بازار بنیاد، اقتصاد رقابتی یا اقتصاد جهانی آورده است نیست، بلکه به این علت است به طور خیلی روشن این بخش فعالیت اقتصادی ما مثل دیگر بخش‌های فعالیت اقتصادی فلج و زمینگیر شده است و ناچارند از خدمات دیگر کشورها در این مورد خاص قطری‌ها و ترک‌ها استفاده بکنند. آقای اسدی، شما به مسئله رقابت اشاره کردید. در این حال هیچ تضمینی هم وجود نداره که شرکت‌های خارجی که تعدادشون دو تا بیشتر نیست کیفیت کارشون رو بالا ببرن و اینها هم از مشتریان ایرانی سوء استفاده نکنن، چون اینها هم تعدادشون بالا نیست. اول اینکه به لحاظ نظری پرسش شما به جاست و اینکه در هر بازاری تعداد رقبا کمتر باشد، عرضه کنندگان امکان سوء استفاده از مشتریان رو دارند. در ایران تنها راه مقابله با آن گشودن باز هم بیشتر بازار ایران است و دعوت از رقبای بیشتر، که من فکر میکنم در شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی این کار امکان داشته باشد. اما از دیدگاه دیگر ترک ها و قطری ها نه تنها به بازار ایران آمدند، بلکه مدت ها قبل از آن در بازار جهانی مشغول رقابت با دیگر شرکت های هوایی هستند و بسیار رقابت شدیدی هم میکنند. برای ایرانی هایی که مقیم خارج هستند، تقریبا در هر رسانه ای تبلیغات و آگهی های ترک ها و قطری ها در مورد شرکت های هواپیماییشون وجود داره. در چنین چارچوبی این شرکت ها از آن خواهند تراسید که اگر خدمات درست با کیفیت مطلوب به بازار ایران ارائه ندهند، در دیگر بازارها بازتاب و پژواک منفی داشته باشد و به توان رقابتی اینها در کل بازارهای دیگه لطمه بزنه. و من فکر میکنم دست کم بدین لحاظ این شرکت ها از سوء استفاده و ارائه خدمات کمتر به مسافر ایرانی پرهیز کنند. آقای اسدی، دو کلمه در مورد جنبه سمبولیک از دست رفتن هواپیمایی ملی ایران که ازتون پرسیدم، که در اردیبهشت ماه سال 1323 تأسیس شده. بسیار این امر قابل تأسف است. میدونید زمانی که صحبت از تأسیس شرکت هواپیمایی ایران بود، این کار در دو زمان صورت گرفت. زمان اول ایران تقریبا منصرف شده بود، چون به این برداشت اقتصادی رسیدند که تأسیس هواپیمایی ملی ایران با توجه به بازار بسیار محدود ترابری و مسافربری هوایی در آن زمان ایران توجیه اقتصادی ندارد. اما بعد از چندی به این نتیجه رسیدند که اگر نه فقط اقتصاد ایران بلکه دیگر بازارهای کشورهای مجاور و به خصوص جنوب ایران هم بازار خدمات شرکت هواپیمایی ایران بشود، آن وقت توجیه اقتصادی پیدا میکند. به همین دلیل بود که شرکت هواپیمایی تأسیس شد و با یک پیشرفت بسیار زیادی همراه بود. حتی تا مدت‌ها ترکیه که امروز در ایران یکی از ارائه کنندگان خدمات هوایی شده است، در آن زمان در بسیاری از موارد خریدار هواپیمایی ایران بود، چه برسه به کشورهای خلیج فارس که یکی از اونها امروز این ارائه خدمات رو در ایران میکنه. این غیر از این که نشانگر وضعیت بسیار ناگوار اقتصادی و اجتماعی در کشور ما هست، در عین حال نشانگر گفته های شتاب زده ای آقای احمدی نژاد است که اظهار خوشحالی فرمودند از اینکه از یک سو از اقتصاد اطلاعی ندارند و از سوی دیگر اینکه تحریم ها برخلاف اینکه صدمه ای به اقتصاد و کشور ما بزند باعث رشد فعالیت های اقتصادی ما خواهد شد. در این زمینه هواپیمایی برعکس بوده نتیجه، کما اینکه در زمینه تولید صنعتی، فراورده های نفتی، تولید نفت، تولید گاز، همه اینها جز زیان و صدمه برای ایران نداشته است. و آیا اینو شما همونجور که ناخشنودا میگن مقدمه بر نابودی کامل صنعت هواپیمایی ایران ارزیابی میکنید؟ ببینید این نکته تازه‌ای نیست. اقتصاد ایران بدون تعارف از میان رفته است. هواپیمایی ایران مدت‌ها وجود نداشت، مگر وجود داشت در سال‌های گذشته؟ ناوگاناش به جای مانده از 30 سال پیشه. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای جمشید اسدی و یادآوری میکنم که شما اقتصاددان هستید. شما را به چند خبر از دیگر کشورهای جهان جلب می‌کنم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که در روزهای گذشته در چند کشور اروپایی ذرات رادیواکتیو مشاهده شده است. به گفته آژانس هنوز منبع انتشار این ذرات تا کنون معلوم نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که ذرات یود 131 منتشر شده در اروپا به حدی نیست که سلامتی عمومی را به خطر بیاندازد. به گفته مقام‌های آژانس بین‌المللی اتمی، ذرات که پخش شده در اروپا دوامی کوتاه و 8 روزه دارد. آژانس میگوید که این آلودگی نمیتواند ناشی از ویرانی نیروگاه ژاپنی فوکوشیما باشد. در این میان مقامات جمهوری چک اعلام کردند که از اواخر ماه گذشته اثراتی از همین ذرات رادیواکتیو را در شماری از ایستگاه‌های نظارتی مشاهده کردند، اما به احتمال زیاد منبع این آلودگی خارج از جمهوری چک است. نیروهای امنیتی ترکیه فردی را که یک قایق را در سواحل شرقی استانبول ربوده بودند به ضرب گلوله کشتند. این قایق 24 مسافر و خدمه داشت که در این عملیات به هیچ یک از آنها آسیبی نرسیده است، اما بنابر یک گزارش تعدادی از آنها با شروع حمله به داخل دریا پریدند. مقامات ترکیه در صدد شناسایی فرد قایق ربا هستند و میگویند که او نوعی وسیله انفجاری به بدنش وصل کرده بود. مقامات ترکیه معتقدند این فرد از اعضای گروه پیکاکو هستند. به نوشته وال استریت ژورنال، آمریکا برای مهار ایران قصد دارد هزاران بمب سنگرشکن به امارات متحده عربی بفروشد. این سلاح‌های پیشرفته قادر به انهدام سنگرها و تونل‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی هستند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، آمریکا قصد دارد بیش از 4900 عدد از این نوع سلاح‌ها به امارات متحده عربی بفروشد. طرح فروش این سلاح‌ها به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال در روزهای آینده به کنگره آمریکا تسلیم می‌شود. وزیر کشور مکزیک روز گذشته جمعه در سقوط هلیکوپتر کشته شد. یک سخنگوی دولت مکزیک با تایید این خبر گفته است هلیکوپتر حامل وزیر کشور در خارج از مکزیکو سیتی پایتخت این کشور سقوط کرده است. 7 تن دیگر نیز در این حادثه کشته شدند. وزیر کشور مکزیک که در یک سال گذشته این سمت را در اختیار داشت، نیروهای پلیس را در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر رهبری میکرد. شهرهای مختلف سوریه روز گذشته جمعه مانند جمعه های گذشته شاهد تظاهرات گسترده و ضد رژیم دیکتاتور بشار اسد بوده است. روز گذشته در تیراندازی ماموران دولتی 5 نفر در شهرهای مختلف گفته میشه کشته شدند. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر رژیم دیکتاتوری بشار اسد را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد. این سازمان اعلام کرده است که حملات نیروهای سوری به شهر حماس یا حماس و کشتار و شکنجه اهالی این شهر مصداق جنایت علیه بشریت است. بنابر اعلام این سازمان تنها در هفته گذشته 100 نفر در شهرهای سوریه کشته شدند. دیدبان حقوق بشر از اتحادیه عرب خواست در نشست اضطراری امروز شنبه خود عضویت سوریه را در اتحادیه عرب به حال تعلیق درآورد. به گزارش سازمان ملل متحد تاکنون بیش از 3500 نفر در تظاهرات سوریه کشته شدند. مردم سوریه خواهان سرنگونی نظام بشار اسد هستند. Yeah. سر بر نیارد که پاسخ گفتن دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لفظار. اگر دست محبت سوی کسی آزی، به اکراه برد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان. سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، سرها در گریبان. نگه جز پیش پا را دید نتواند، که ره تاریک و لغزان، که ره تاریک و لغزان. وگر دست محبت سوی کسی آزی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است، که سرما سخت سوزان است. آمد بر آسمان این سرخی بعد از سهرگه نیست حریفا دوش سرما برده از این سیری سرده زمستان است آه حریفا رو چرا توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت جلب می‌کنم. گزارش بی بی سی با لیزر چشمای قهوه‌ای آبی می‌شوند. یک پزشک آمریکایی به دنبال آن است که پیشگام تغییر رنگ چشم بیمارانش با جراحی لیزر باشد. دکتر گریک هومر مدعی است که با استفاده از اشعه لیزر در مدت 20 ثانیه می توان رنگدانه قهوه‌ای چشم را پاک کرد که در این صورت رنگ چشم به تدریج به آبی تبدیل می شود. این پزشک برای ادامه آزمایش‌های بالینی برای کاربردی کردن این شیوه جراحی تا 750 هزار دلار سرمایه نیاز دارد. در این حال دیگر متخصصان چشم تأکید دارند که باید در این باره احتیاط‌های لازم انجام شود، چون از بین بردن رنگ دانه‌های چشم در صورتی که با ورود نور خیلی زیاد به مردمک چشم همراه باشد ممکن است مشکلاتی را در بینایی افراد به وجود آورد. شرکت دارویی که دکتر هومر ریاست آن را به عهده دارد به دنبال تجاری کردن این پروسه است. این شرکت برآورد کرده است که مراحل انجام و تکمیل آزمایش‌های لازم برای اطمینان از سلامت و بی‌خطر بودن این نوع جراحی چشم دست کم 18 ماه طول خواهد کشید. در روندی که این پزشک مدعی است به رنگ تغییر چشم افراد منجر می‌شود، از یک سیستم اسکن کامپیوتری استفاده می شود که از انبیه چشم عکس برداری می کند و بعد تعیین می کند که اشعه لیزر به چه نقاطی از انبیه چشم تابانده شود. در مرحله بعد اشعه لیزر در یک مسیر مشخص و تعیین شده به چشم تابانده می شود. این اشعه در هر لحظه یک نقطه کوچک از انبیه چشم را هدف قرار می‌دهد. وقتی اشعه لیزر به تمام نقاط مشخص شده تابانده شد، این روند دوباره برای چندمین بار تکرار می شود. با این حال کل دوره این جراحی چشم با لیزر فقط 20 ثانیه طول می کشد. دکتر هومر به بی بی سی گفت که اشعه لیزر رنگدانه چشم در سطح انبیه چشم را تحریک می کند و به حرکت می اندازد. او اضافه کرد ما از دو فرکانسی که رنگدانه های تیره اونا را جذب می کنند استفاده می کنیم. در نتیجه تمام این اشعه جذب می شود و هیچ خطری بقیه بخشای چشم را تهدید نمی کند. او توضیح داد که در این روند ساختار سلول‌های انبیه تغییر می کند و بدن تشخیص می دهد که این سلول‌ها بافت‌های آسیب دیده هستند، در نتیجه به آنجا پروتئین می فرستد که آن هم یک ترکیب دیگر را به کار می برد که شبیه پکمنهای کوچک عمل می کند که این باف را در اندازهای مختلف هضم می کند. به گفته او یک هفته بعد از جراحی رنگ چشم تیره تر می شود چون بافت در حال تغییر مشخصاتش است، اما در نهایت بعد از یک تا سه هفته رنگ آبی چشم ظاهر می شود. این پزشک می گوید از آنجایی که رنگدانه چشم که ملانین نام دارد دوباره تولید نمی شود، این شیوه درمان غیر قابل بازگشت است. و بالاخره دیگر پزشکان متخصص چشم درباره استفاده از این شیوه برای تغییر رنگ چشم ابراز نگرانی کردند. برای درمان درد کمر، بسیاری در زندگی خود باید با کمر درد دست و پنجه نرم کنند، گاهی حتی استراحت طولانی و جراحی هم نمیتونه درد کمر رو تسکین ده. محققان در پژوهش جدید دریافتند که حرکات یوگا میتواند کمک بزرگی برای کاهش این درد باشد. برای مهار کمر درد واقعا کدوم را مؤثرتر است؟ رفتن به کلاس یوگا یا مراجعه به پزشک؟ در مجموع از هر 5 نفر 4 نفر در زندگی خود دچار کمر درد می شوند و برای تسکین درد به راه‌های درمانی گوناگونی روی می‌آورند، در حالی که شماری از افراد تنها به کیسه آب گرم و دارو بسنده کرده، برخی دیگر به پزشک مراجعه می‌کنند. پزشک برای درمان امراض و ناراحتی‌های جسمی از ابزاری مانند نرمش‌های کششی و تجویز رژیم غذایی استفاده می‌کند و از جراحی یا تجویز دارو خبری نیست. اما امروزه شماره معدودی از پزشکان به بیماران مبتلا به کمردرد استراحت دادن و ماندن در تخت خواب را توصیه می‌کنند. در حال حاضر حرکت و نرمش به عنوان بهترین دارو برای کمر درد شناخته شده است. در بیشتر موارد علت اصلی بروز کمر درد نشستن طولانی پشت میز کار و عدم تحرک کافی در اوقات فراغت است. این موارد موجب بروز تغییرات دردناک در ماهیچه ها و ستون فقرات می شود. به تازگی رفتن به کلاس های یوگا نیز به عنوان راهی برای تسکین کمردرد رایج شده است. محققان آمریکایی در مؤسسه‌های تحقیقاتی در زمینه بهداشت اخیراً برای بررسی تأثیر یوگا و حرکات‌های کششی روی کمردرد پژوهشی انجام دادند. آنها 228 داوطلب که دچار دردهای مزمن کمر هستند را به 3 گروه تقسیم کردند. 92 نفر بایستی هر هفته به کلاس یوگا می رفتند و 92 نفر هم به کلاس حرکت‌های کششی. 45 نفر دیگر تنها کتابی درباره دلایل بروز کمردرد و اهمیت انجام تمرینات بدنی دریافت کردند. محققان پس از شروع پژوهش 3 بار در زمانهای مختلف با این داوطلبان تماس گرفتند تا در مورد کمردردشان از آنها سوال کنند. نتیجه این بود که حرکت‌های یوگا و حرکت‌های کششی تأثیر به سزا و در این حال یکسانی در تسکین کمردرد داوطلبان داشت. گزارشی داریم برای شما در رابطه با رواج استفاده از دارو بین دانشجویان. گفته میشه که مدتی است که استفاده از داروهایی که به گمان بعضیا توانایی ذهن رو بالا میبره رایج شده است. بعد این گزارشی رو که تقدیم حضورتون خواهم کرد از بی بی سی فارسی هست که تأثیر این داروها را به طور شفافی بیان میکنه. تا چند لحظه دیگر استفاده دانشجویان از دارو. فرض کنید خلبان یکی از این دو هواپیمای جنگی هستید. به عملیات خطرناکی می روید که اگر یک لحظه غفلت کنید جانتان را از دست می دهید. اگر قبل از پرواز به شما دارویی بدهند که تمرکز حواستان را زیاد کند، آیا می خورید؟ نام این قرص مودافینیل است. در درمان اختلالات خواب کاربرد دارد. اما مدتی است بعضی دانشجوها و افرادی با شغل‌های حساس به این دارو روی آورده‌اند، چون فکر می‌کنند کارایشان را بیشتر می‌کند. این دارو بدون نسخه فروخته نمی‌شود، اما مصرف کنندگان در اینترنت و از راه‌های میانبر آن را می‌خرند. سوزان واتس داوطلب شده تا دانشمندان در کمبریج اثر مودافینیل را بر توانایی‌های ذهنیش بسنجند. در دو روز مختلف به او دارو می‌دهند. یک روز داروی واقعی، یک روز داروی خونسا. بدون آنکه خودش بداند کدام روز داروی واقعی خورده است. چند ساعت بعد از خوردن قرص، توانایی‌های ذهنیش مثل حافظه، سرعت عکس‌العمل و توانایی حل مسئله را با کامپیوتر می‌سنجند. زمان شنیدن نتیجه. میتونی حدس بزنی کدوم روز داروی واقعی خوردی؟ فکر میکنم روز اول مودافینیل خوردم. جالبه، اشتباه گفتی، امروز مودافینیل خورده بودی. نه فقط این که سوزان روزی که دارو نخورده بود حتی بهتر عمل کرده بود. اما بسیاری دیگر از افرادی که مودافینیل مصرف می‌کنند از آن راضی‌اند و می‌گویند باز هم مصرف می‌کنند. این دارو توانایی ذهنی آدم را زیاد کند یا نکند بی‌شک یک سوال را در ذهن ایجاد می‌کند. اینکه اگر دارویی به راستی بتواند قابلیت‌های ذهنی آدم را به طرز قابل توجهی زیاد کند، باعث نمی‌شود بخشی از جامعه که دارو نمی‌خورند به شکلی غیر منصفانه از بقیه عقب بمانند. مرداد یزدانی، بی بی سی. Don't need a man. Don't need a man. با من بگو ای ریگ با من بگو ای تنگ خواب کین ره ندارد غم را کنار کین ره ندارد غم را کنار جان می ترازد همچونه بر چشم خون پالای دل شب می خرامد می ترد دل می تفرد با تام و تر اینک نوای پای شب آنک نوای پای دل Thank you. میمیریم. با آهنگ زیبای آرش میپردازم به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز. تیم ملی فوتبال ایران در لحظات پایانی نیمه اول با گلی که دریافت کرد 1-0 مقابل بحرین عقب افتاد و با این نتیجه به رختکن رفت، ولی مشتبه جباری توانست در وقت اضافه نیمه دوم این بازی گل تساوی را به ثمر برساند. ایران در اولین بازی از دور برگشت رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل از مرحله نخست گروهی این رقابت‌ها در ورزشگاه منامه مقابل بحرین قرار گرفت. بحرین که در تهران 6-0 شکست خورده بود، در ابتدای بازی حملاتی احساسی را انجام داد، اما از اواسط نیمه ایران بر توپ و میدان مسلط شد و حملات زیادی را بر روی دروازه حریف انجام داد. تیموریان و مشتبه جباری که مانند بازی قبل ایران ارکان اصلی خط میانی را تشکیل می دادن با همکاری خوب در دقیقه 32 فرصت جدی را به وجود آوردن، اما موقعیت تک به تک ایجاد شده با خروج به موقع دروازه‌بان بحرین خونسا شد. ایران در دقیقه 33 نیمه اول فرصتی دیگری به دست آورد، اما ضربه محکم پولادی در میانه را برگشت داده شد. بالاخره در دقیقه 90 به علاوه 3 یعنی وقت اضافه نیمه دوم ضربه سر محمد قاضی به تیر افقی دروازه بحرین اصابت کرد و در برگشت این مشتبه جباری بود که با ضربه توپ برگشتی را به گل تساوی بدل کرد. در بحرین با 5 امتیاز در مکان سوم و اندونزی هم بدون امتیاز در انتهای جدول گروه ایران هست و ایران با حساب همین مساوی با 8 امتیاز در صدر جدول گروه پنجم قرار داره و قطر هم که دیگر نماینده این گروه هست نیز با 8 امتیاز همچنان با تفاضل گل کمتر دوم هست. در این مرحله از مسابقات تیم‌ها در 5 گروه 4 تیمی قرار دارن که 2 تیم از هر گروه صعود می‌کنند و 10 تیم صعود کرده به مرحله بعدی در 2 گروه 5 تیمی تقسیم می‌شوند. تیم‌های اول و دوم گروه‌ها در مرحله دوم به طور مستقیم به جام جهانی 2014 برزیل صعود خواهند کرد. ایران در بازی با دروازه‌بانی مهدی رحمتی بود، سید جلال حسینی، هادی عقیلی، حسین ماهینی، تیموریان، خلدبری، جباری، پولادی، نکونام، غلامرضا رضایی، کریم انصاری مقابل بحرین به میدان رفته بودند. علی کریمی و خسرو حیدری به علت مصدومیت در جمع 18 بازیکن ایران حضور نداشتند. اما در حاشیه این مسابقه پس از دیپورت خبرنگاران و عکاسان ایرانی از فرودگاه منامه در بحرین در پی اعتراض کتبی فدراسیون فوتبال ایران به فیفا و فدراسیون جهانی فوتبال از ایران عذرخواهی کرد و خواستار توزیع قانع کننده بحرین به دلیل این اقدام غیر متعارف شد. در گروه چهارم مسابقات مقدماتی آسیا تیم عمان در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط میزبان استرالیا بود و با شکست دادن این تیم اولین بازی دور برگشت خود را با پیروزی پشت سر گذاشت تا شگفتی ساز شود. استرالیا که هر سه دیدار دور رفت را با پیروزی پشت سر گذاشته بود، اکنون با 9 امتیاز در صدر هست. تایلند هم با 4 امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده دوم است و عربستان 2 امتیازی در رده آخر قرار دارد. اولین دیدار از دور برگشت رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در گروه سوم در قاره آسیا بین دو تیم تاجیکستان و ژاپن در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد که ژاپن با 2 گل با برتری 4-0 رسید. به این ترتیب ژاپن از 4 مسابقه صاحب 10 امتیاز شد و در صدر جدول گروه سوم باقی ماند و تاجیکستان بدون امتیاز آخرین تیم جدول از تاجیکستان در 4 مسابقه نتوانسته حتی یک گل هم به ثمر برسونه. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه آینده در اندونزی به مصاف این تیم خواهد رفت. ایران حالا 8 امتیازی است و صدرنشین گروه پنجم باقی مانده. در دیگر بازی این گروه قطر در دوحه دروازه اندونزی را به توپ بست و با نتیجه 4-0 به برتری رسید. قطری ها با کسب اولین پیروزی با 5 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به بحرین به رده دوم صعود کردند. هر دو نیمه بازی برگشت ایران و بحرین عرصه برتری فنی ایران بود، اما دو تیم در پایان مسابقه بازی ایران و بحرین امتیازها را تقسیم کردند. مهدی رحمتی دروازه‌بان ایران در نیمه دوم یکی از کمکارترین بازیکنان میدان بود. همونطوری که قبلا گفتم ایران سه‌شنبه همین آینده در جاکارتا به مصاف اندونزی خواهد رفت. تیم اندونزی که از 4 بازی خود حتی 1 امتیاز هم نگرفته است، اما با حمایت 80,000 تماشاگر در خانه به میدان خواهد آمد. تیم ملی بحرین گفته میشه به نظر کارشناسان مستحق پیروزی در بازی ایران و بحرین نبود، اما چه عواملی باعث شد که ایران از دستیابی به پیروزی در این مسابقه باز بمانه و گل تساوی را در واپسین لحظات بازی به ثمر برسونه؟ آیا بحرینی ها صرف نظر از بازی با 11 بازیکن تغییر کیفی مشخصی نسبت به بازی رفت داشتن؟ رقابتی که در آن 6 گل خورد، اگر کم دقتی خلدبری نبود ایران میتوانست اون بازی رو با نتیجه 7-0 تکرار بکنه، 7-0 فلسطینی که بازی کرده بود با فلسطین رو تکرار بکنه. در بازی ایران و بحرین در بین بازی یکی از تماشاگران با پرچم بحرین وارد زمین شد، البته در دقیقه 35 بازی، و بازی برای چند لحظه هم به همین دلیل متوقف شد تا پلیس بتونه این تماشاگر بحرینی که با پرچم بحرین وارد زمین شده بود و از زمین اخراج بکنه. در دقیقه 80 هم تماشاگران بحرینی با استفاده از نور لیزر باعث شدن چند لحظه بازی متوقف بشد. کمک داور این بازی این نکته را به داور منتقل کرد و او نیز ناظر بازی را فرا خواند تا ماجرای لیزر را پیگیری کند. همچنین کلیه خبرنگاران و عکاسان ایرانی از فرودگاه منامه دیپورت شده و به ایران بازگشتند که این مسئله باعث اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا شد. در پی اعتراض کتبی فدراسیون فوتبال ایران به فیفا و فدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون جهانی فوتبال از ایران عذرخواهی کرد و خواستار توزیع قانع کننده بحرین به دلیل این اقدام متعارف شده بود. عقیلی و تیموریان دو بازیکن ایرانی در فهرست جدید 10 بازیکن برتر قاره آسیا در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا دیده میشه. در این فهرست 10 نفره از ایران و کره جنوبی و ژاپن هر کدام 2 بازیکن دیده میشوند و امارات عربستان و ازبکستان و بحرین هر کدام 1 بازیکن دیده میشن در این لیست کنفدراسیون فوتبال آسیا. در مراسم انتخاب برترین بازیکن آسیا که در 10 آذر ماه برابر با 23 نوامبر برگزار میشه، برترین بازیکن آسیا انتخاب خواهند شد. 10 بازیکن برتر و نامزدهای عنوان برترین بازیکن آسیا در سال 2011 همونطور که گفتم، هادی عقیلی از ایران، تیموریان از ایران دیده میشن و در فهرست 10 نفره از کره جنوبی و ژاپن هم 2 بازیکن دیده میشه و همونطور که گفتم از امارات، عربستان، ازبکستان و بحرین هر کدام 1 بازیکن از این در این فهرست دیده میشن. جوف فریزر قهرمان سابق بوکس بدرود حیات گفت. روزنامه گاردین در مطلبی ویژه به بررسی زندگی جو فریزر پرداخته و زندگی این قهرمان سابق بوکس را در 10 مقطع توصیف کرده است. 1. کسب مدال طلا در المپیک توکیو 1964، قهرمانی جهان در سنگین وزن 1968 و مبارز بزرگ قرن در سال 1971 بین جو فریزر و محمد علی کلی بود که پیروزی دشوار جو فریزر در یک رقابت سخت که 15 راندی طول کشید مفسران ورزش مشتنی آن را بهترین مسابقه جو فریزر می دانند. در سال 1973 توسط جورج فورمن از پای در اومد. و ششم در سال 1975 جوفریزر اولین ترانه خود را به عنوان ضربه فنی در راند اول منتشر کرد که به نظر می رسید که جوفریزر بالاخره به علاقه اصلی خودش یعنی موسیقی روی آورده بود. با وجودی که کار وی و گروهش موفقیت بزرگی در بر نداشت، اما بارها به روی صحنه رفتند. بعد نبرد سال 1976 میلادی در فیلیپین سومین و بی‌رحمانه ترین رویارویی بین جوفریزر و محمد علی کلی بود. بعد هشتمین مورد از نظر گاردین اظهار نظرهای دوستانه جوفریزر در مورد محمد علی کلی بود. محمد علی کلید بود که در یک برنامه تلویزیونی در سال 1978 با وجود تمام دشمنی ها بین دو طرف، جوفریزر در یک برنامه تلویزیونی در بریتانیا که به مصاحبه در مورد زندگی محمد علی کلی اختصاص داشت شرکت کرد و خطاب به بینندگان گفت که محمد علی یک قهرمان بزرگ و مردی بسیار دوست داشتنی است. Thank you. تو نیلوفر شدی من عشق مهدا دوستان عزیز، خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و تا ساعت 12:30 میزبان شما هستیم. روی خط تلفن خانم شنونده از شهر کوپنهاگ هستیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. من هم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم. من منصور کاوه‌ای هستم، از طرف کانون فرهنگ پارسی خدمتتون زنگ میزنم و خواستم برای تمام شنوندگان و هموطنان ایرانی به اطلاعشون برسونم که در روز 19 نوامبر ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 5 بعد از ظهر در موزه نیو کارد گلوبتوتک با آقای داوود آزاد، هنرمند ایرانی، تشریف میارن که با موزیک های عرفانی و اشعار مولانا میتونن برای شما هنرنمایی کنن. از شنوندگان به اطلاع شنوندگان تو خواستم برسونم که برنامه بسیار خوبیه، در یکی از بهترین موزه های دانمارک این برنامه اجرا میشه و میتونن روز خوشی رو در اون روز سپری بکنن با آقای داوود آزاد. من خیلی سپاسگزارم. برای تهیه بلیت و احتمالاً اطلاعات بیشتر شماره تلفن چیزی اگه محبت کنین خیلی بهتر میشه. من شماره تلفن خود من هستش 21 46 39 91. میتونن شنوندگانتون با من تماس بگیرن که ما بلیت در همون محل تهیه میشه و همون روز میتونن تشریف بیارن و بلیتو بخرن. و چون ما سر ساعت 3 برنامه رو ما آقای داوود آزاد رو شروع میکنیم، خواهش مندم کسانی که مایل هستن زودتر تشریف بیارن، چون که اونجا خب از نظر پارک ذره مشکله و بهتره که مثلا زودتر تشریف بیارن که بتونن به برنامه سر موقع برسن. پس 19 نوامبر روز شنبه میشه؟ بله، روز شنبه 19 نوامبر هست. بله، کنسرت داوود آزاد روز شنبه 19 نوامبر. خیلی خوشحال شدم خانم، مرسی، متشکرم. خواهش میکنم، قربون شما، لطف کردید. اجازه میدین که من فردا هم خدمتتون اگر وقت شد زنگ بزنم و باز هم به خدمت شنوندگانتون اعلام بکنم. حتما حتما در خدمت شما هستیم. خیلی سپاسگزارم، تشکر میکنم. شما خیلی متشکرم. خداحافظ. کنسرت داوود آزاد روز شنبه 19 نوامبر در شهر کوپنهاگ که یکی از مسئولین برگزار کننده این کنسرت بود که شما صداش رو شنیدید، همونطور که خودشون گفتن فردا هم ایشون تلفن خواهند کرد و این خبر رو به آگاهی شما عزیزان میرسونن. اما در شهر آهوس صرافی مرکس که مشغول به کار بود جاش تغییر کرده و جاش هنوز مشخص نیست که کجا دوباره دایر خواهد کرد، اما تماسی که با ما گرفتن اعلام کردن که علاقمندانی که میخوان ارز به ایران بفرستن میتونن فعلا با شماره تلفن 24 91 58 96، تکرار میکنم 24 91 58 96 تماس بگیرن تا میتونن به شما بگن که محل ارسال ارز مال صرافی مرکس در کجای آهوس است و چگونه میتوانید ارزو به ایران بفرستید. با سپاس از صرافی مرکس.